سامان جلیلی. گاهی چی دیدی تو چشماش عشق منو توروندی، بگو کی گرفته جام و قلب منو سوزوندی، بگو کی به پاد نشسته حال عهد تو سر میاری، برای موندنت باز بهونه در میاری. نری بگی بی حیا بود، دیدی نبی خدا بود، دل به کی بسته بودم، آه که چه بی وفا بود. نری بگی کم گذاشتم برای چشمای تو، نگی یکی دیگه داشتم آوردم اشای تو. تو نگی یکی دیگه داشتم آوردم اشای تو.